hoffe, dat we mij dat verboffen. Die vent doe mij niet netsken overdrijf. Ik had er in geen schaats om dat te twijfelen. Wat dat betreft is niks voor ze. Het had gestaan geleden en nooit precies te reden. Begonnen al een studie jij. De ganse nacht zo met zijn tweetjes knoeven.